Героі-бандыты. Як саюз змагання на ўсіх наводзіў жах. Я нарадзіўся тут. Баяры, квачы, саская ліпка, Нясвіжскі раён. На могілках вёскі квачы ёсць незвычайная магіла, абгароджаны лапік зямлі з двума пахаваннямі. Першая пліта паведамляе, што гэта магіла Наталлі Дэмух. А вось другое надмагілле, стандартны бетонны помнік, як быццам адвярнулася ад нас. Нібы чалавек, які ляжыць пад абеліскам, не хоча, каб мы прачыталі ягонае імя. І каб даведацца, хто ж тут пахаваны, трэба абысці гэты ўчастак з тылу, дзе з-за кратаў праглядаюцца расейскія літары «Дэмух Николай Константин». Жил 53 Г. Ум 28.11.1973 года. По войне гэтае имя наводило жах, як на советских службовцев, так и на сялян. Зразумела, что гэта не помнік повернули, а агароджу поставили поздней. И жонка Дэмуха Наталля, померлая у 92-м, была пахаваная уже у новой ситуации. Але лепши помнік гэтаму человеку и придумать тяжко, имя за кратами. Саюз змагання за незалежнасць Беларусі, арганізаваны ў 46-м годзе на Нясвіжшчыне Іванам Раманчуком, вылучаецца сярод іншых тагачасных арганізацый з падобнымі назвамі. Бо ў большасці маладых беларускіх падпольшчыкаў асноўнай формай барацьбы было слова. Асоба Івана Раманчука з публікацыі ў беларускіх гісторыкаў вымалёўваецца досыць гераічная. Паводле адукацыі настаўнік, падчас нямецкай акупацыі ён у беларускай народнай самапомачы, арганізацыі, якая аказвала матэрыяльную дапамогу пацярпелым ад вайны. Па вайне працаваў настаўнікам у Нясвіжы, але ўдзел у БНС не застаўся па-за ўвагай органаў Міністэрства дзяржбяспекі, і малады настаўнік сыходзіць у лес. Улетку 46-го года у ваколіцах вёскі Саская Ліпка адбываецца ўстаноўчы сход Саюзу змагання, мэтай якога была падрыхтоўка палітычных сілаў, якія ў выніку новай вайны меліся выступіць за незалежнасць краіны. На рахунку гэтай арганізацыі не адно забойства. Ад старшыні оперупаўнаважанага Нясвіжскага раённага аддзелу МГБ Йосіфа Гейсіка да шараговых актывістаў. Кім жа быў гэты чалавек з падпольнай мянушкай «Ястраб»? Змагаром ці бандытам? Каб наблізіцца да адказу, я паехаў у Баяры, родную вёску Івана Раманчука, паслухаць тых, хто яго ведаў жывым. Баяры – невялікая вёсачка з адной пакручастай вуліцы. На маё здзіўленне, першая сустрэтая пажылая спадарыня, былая настаўніца, адразу ж адрэагавала на прозвішча Раманчук. Был ён грамотны чалавек, ён кончыў гімназію пры Польшы. Быў грамотны чалавек. Во время войны ён пашоў тых немцаў. Некая ж арганізацыя такая была. Самапомач. Да, вот ён туды пашоў. А тады ўже як прышлі нашыя, ён з Дэмухам, і мы вельмі баяліся Дэмуха і гэта Раманчука. А чаго вы баяліся? Баяліся, потому што яны запынялі. Запыняли, бывае, людзей. Яны ж у Саскай Ліпцы 5 чалавек застрэлілі. Як сабранне было, прышлі актывісты савецкія, там сабранне праводзіць. А яны ўскочылі і застрэлілі іх. Понимаете, яны як бандзіты былі. 5 чалавек расстраляў прыезжы? Прыезжы, гэтых знечы жа. З района? Да, актывістаў. Чамусьці ўсю кроў былая настаўніца прыпісвае іншаму ўдзельніку арганізацыі, ураджэнцу вёскі Квачы Мікалаю Дэмуху, а Івана Раманчука характарызуе толькі станоўча. Быў інтэлігентны, харошы чалавек. А забойствами не занимаюсь. Як ён выглядаў? Ну, ён выглядаў, знаеце, нізка, ён высокага росту, но кудашчавы. Лицо такое яго малачавае, хорошае. І ён кончыў даже ў тюрьме, то ён навчыўся англійскаму языку. Ён быў хорошы чалавек, ён не быў бандитам. Ён беларус быў, кроўны беларус. Быў культурны, я ў ім, я вот як сустрэнешся, пагаворыш. Культурны, хорошы чалавек быў, адным словам. Ніколі зла не жылаў нікому. А як у самом деле, не ведай. Спадарыня Ніла Грушнік таксама памятае Раманчука. То гэты, што хацеў Беларусю кіраваць. А што значыць хацеў Беларусю кіраваць? Начальнікам хацеў быць. Беларускім. Па-беларуску гаварыў, і ён усіх арганізоўваў. Гэта ж было пры немцах. Ну, хацеў быць самым главным. Ну, і ў начальства выбіваўся. Ну, ён жа да вайны быў настаўнікам. Настаўнікам і... А далей... Ну, як бандзіт быў потым ён. Ён у квачуху сельсавету абег у абедзі з аўтаматам чы з пулямётам. І 5 чалавек расстраляў абедам. І лавіла яго ахрана, а ён уплаў у рэчку. І ў цацку ліпку яго дзеўка была. І там хаваўся. А злавілі недзе каля Баранавіч у сабачуй будцы, у спадніцы, у хусцы. Паводле Вікіпедыі Івана Раманчука ўзялі з боем улетку 49-го года на адным з хутароў пад Нясвіжам. З боку падпольшчыкаў было 7 чалавек, 4 з якіх былі забітыя. Узяць удалося толькі 3 параненых, у тым ліку і Раманчука. Ніякіх сабачых будак і жаночых сукенак. Цікава, адкуль гэтая эперэтка? А дакладала, як хата ў шале была пасярэдзіне, суседка паліцыі дакладала ўсё, бо яна праз акно, ну ёй грошы плацілі, яна праз акно пілнавала, калі ён да бацькоў прыходзіў. І дакі тоже от 2 чалавекі тут таго кітаёвага забілі, хлопца каля хаты, каля ганка ён стаяў, а гэты бандзіт, як гэтыя адкрывалі дзверу бацькі яму, ён за дзверы схаваў, що тыя пашлі ў хату шукаць, а ён за дзверей і гэтаго ананіка забіў і пабег пад сваё гумно туды далей па шале, ну метраў 100. А там другі стаяў каля гумна і того забіў. Раманчук, гэты Іван, забіў гэтых от 2. Наших, што яны шукалі яго. Это былі міліцыянты? Ну, страпкі называлі тады. Страпкі? Ну, страпкі называлі іх, гэтых хлопцаў. Яны нашыя свае хлопцы. Дзіва, што яго не расстралялі ў 49-м, але ад траўня 47-го года да студзеня 50-га дзейнічаў сталінскі ўказ аб адмене смяротнага пакарання, і судзілі іх менавіта ў гэты прамежак часу. Пратрымайся яны яшчэ 1 год, і вышкі ім не пазбегнуць. А вось каму сапраўды не пашанцавала, дык гэта суседзям і сваякам падпольшчыкаў. Толькі з баяр у гулаг адправіліся 25 чалавек. Усім далі па 25 гадоў, адседзілі па 7. І ў яго пячатная машынка была вон там на хутары, туды хадзю. І у нас ж баярцы 25 чалавек былі ў тюрме, па 7 год давалі. Не, яны б сядзелі па 7 год, а ім давалі па 25 год. З-за яго, што ён тудака ў нас быў, ён жа ж наш, свой. І начаваць яго пускалі, пастукаецца ў акно, і начаваць яго пушчаць. Ну, свой, а як не пушчаць, то ён застрэліць. Мог забіць? Да, дзядзько Сарафім яго падстрэленага нёс. І гэты дзядзько Сарафім і яго нашыў на плячах, а як не панясеш, то застрэлю. І того дзядзька Сарафіма судзілі 25 год далі. І во дзядзьку Івану далі 25, бо ён у яго машынка пячатавана была, і ён яго пушчыў, тут нешто пячатаваў. Нейкія ўлёткі? Ну, мусіць ж. Па 7 год сядзелі. за яго. А вы его помните? Знешне, які ён быў, высокі? Я то помню, высокі, крашывы, чарнявы, крашывы. Яго гэта злачынцам зрабілі, як сталі яго лавіць, шукаць. А ён нічога кепскага не вырабляў зразу. А як уже за яго сталі абы што вырабляць, брацца, так ён тады ім вырабляў абы што. Развітаўшыся з Нілай, я накіраваўся далей. На вуліцы мне сустрэўся вясёлы і задаволены жыццём вусаты дзядзька. Мікалай Гарбуз ішоў на мехдвор, дзе працуе вартаўніком. Вусач з радасцю падзяліўся сваім меркаваннем наконт Раманчука і Дэмуха. Сімпатыі вартаўніка былі адназначна на іхным баку. Гэта быў харошы чалавек ці кепскі чалавек? Харошы! А Коля, ён жа ж і афіцэрам быў, капітанам, два ордзена меў. НКВДшнікі яго як началі, ён уцёк. Што ты ж умны чалавек. Ты ж должен знаць, што такое НКВД быў. Берыер, гэты цанава тут быў, падла. Ну і як ісці супраць такога аргументу? Вясёлы антысталініст пайшоў на працу, а я скіраваўся ў Саскую Ліпку. У гэтай вёсцы ёсць вуліца Петрачкова. Больш такой вуліцы, названай у гонар гэтага чалавека, нідзе ў свеце няма. Пра гэта распавяла мне Леакадія Корсак. Спадарыня Леакадія адсвяткавала свой соты юбілей. Я зараз ехаў па вуліцы Петрачкова. Так, так. Хто быў такі Петрачков? Петрачков быў, это настаўнік родзі. Ну і ён тако ездзіў па хатах, у каго-небудзь што-небудзь выпытае. Падае, што ты плахі, што ты такі. Вот. Я паняла, што ён такой быў. Ён быў даносчык. Даносчык, так. І яго забілі? Так, Петрачкова забілі тут. А як яго забілі? Ён там, гэта былі хутары яшчэ, і там на хутары. А ён заходзіў у адну хату, там яго падгледзелі, і там, як ён выйшаў, яго застрэлілі. А хто застрэліў яго? Ну, не знаю я. А імя такое Іван Раманчук, яно вам вядомае ці? Так, я чула пра яго. Тоже, ён тоже хадзіў усё эдакі. Ну, я не знаю, як яго назваць. Бандыт. Напрыканцы 40-х гадоў тут забілі не толькі даносчыка Петрачкова. Суседняя вёска Квачы не далічылася многіх сваіх жыхароў. Яны загінулі ад рукі земляка Мікалая Дэмуха. Што прывяло ў лес стваральніка падпольнай арганізацыі Івана Раманчука, былога інструктара БНС, зразумець можна. А вось Мікалай Дэмух, былы фронтавік, ардэнаносец. Гэтага чалавека добра памятаюць квачоўцы Іван Шлык і Клаўдія Глобаш. Ён страляў тут гэтых, быў некі начальнік гейсік. Івашка быў прасядацель калхоза. Ну, ён іх за рэкаю забіў. Тут у сельсавеці і этого паштальёна разам забіў, і яго. І паштальёна? Да. Ён не... быў ідэйны праціўнік савецкай улады. Ён за то страляў, што яго разбамбілі ўсю тую рыбу і самагонку, і за гэта ён іх стаў страляць. Ён ім мсціў. Вот, за то. Вот, яны і далі яму жыць. Ёй была своя рыба, своя ўсё. У яго адабралі? Адабралі гэта ўсё, натравілі міліцу, і за гэтым ён стаў уже уцякаць і страляць. Падчас калектывізацыі. Да, да, да, да, да, да. А ён быў харошы, яго і хата, і пчолы. То есть яго разарылі. Да, да, да, да, да. За гэтым ён стаў, пашоў цей бандзіт і ўже стаў бандзітам. Бяда фронтавіка Дэмуха ў тым, што ён не зразумеў сэнсу слова «калектывізацыя». Ён меў сваю сажалку, сваю пасіку і нават свой бровар. Тое, чаго мець ужо было нельга. Невысокая сялянка з сумнымі вачыма Соф'я Пазняк, дачка аднаго з тых людзей, каго забіў Дэмух, забіў з-за рыбы. Гэта ж майго бацька застрэлілі тут у сельсавеце. Да вы што? Да. Тут быў бандзіт у нас, Дэмух. у баярах, недзе кругом ён тут страляў іх. Хто яму быў не нравіўся, тых ён і страляў. А за што? А хто ведае за што? Ну, многа ён тут пазабіваў людзей. За што? За то, што яны былі камуністамі? Не, ён іх нібыта гэта гавораць, я што не знаю за што, ну людзі гавораць, і нібыта яго там неку возеру было, і нібыта мой бацько з братам лавілі рыбу, ён за тую рыбу нашых пабіў. І ён вот за забора, і бацько спаў тут во пад акном, ложко было, на газанову закруціўшы, ён выглядзеў, выстраліў у бацька, прабіў яму ногу, і ажно пуля у дзверы у кухні закрываліся адтуль, даже пуля была, але мы ж памянялі ўжо тых дзверей, нема ў нас. Доўга была тая дырка, там даставалі тую пулю. Ну, да вот такія дзела ў нас тут былі. Ён чалавека стреляў у спячыва ноччу? Да, вечарам. У нас ж некалі ўсе тут, як вечар, усе дзяругамі вокны закрывалі, забівалі, каб нідзе ніхто не бачыў, што ў хаці робіцца. Мы малых было ў нас чацвёра, усе на печы. І гадаваліся, потым мама памерла, туберкулёз упала, баба гадавала нас. Вот такія дзела ў нас тут. А што з тымі, хто быў арыштаваны следам за Дэмухам? Якія метады ўжывалі супрацоўнікі МГБ не на далёкай Лубянцы, а ў правінцыйным Нясвіжы? Пра гэта мне распавяла Клаўдія Глобаш. Далі яму 25 год, і ў гэтых, што ён еў, што ён піў, што там зашывалі, што там... І гэтыя ўсе сядзелі за яго. У каго быў, у каго воду піў, у каго так зайшоў, і ўсе гэтыя сядзелі, і ўсім сказалі, што гэта будзе смерць ім ужо. І ўжо сядзелі яны, іх гэтак моцна казнілі, тут адна казала Аксяня Піліпова, што саджалі на гэтакі стул, што кажа, хоць не знаеш, хоць не рабіў, тога то раскажаш, бо кажа, гэтак моцна Расія гэтым вотокам. Ну, на электрычны стул саджалі? На электрычны стул. І казала, есці не давалі, не давалі есці, а спаць гэдак, гэдакія ямы і вады да халеры там у тых ямах. І кажа, стаіш, як вакам сплюшчыў патруль лазіною па лубе, не спі, а прызнавайся. Прызнаешся, цябе ўжо адпраўляюць у лагер на работы, там дадуць цяжкія якія работы. А есці гэдак, што ў нас... не раўнуючы сабакаю, то яны елі. Бо гэта казалі яны гэдак, што зменшчыкі родзіны. Гэта вы былі зменшчыкі родзіны. Гэта ўсё тварылася ў нясвіжскай турме? Да, у нясвіжскай турме было. Марыя Дзярнова з тых шматлікіх, хто быў у гулагу ў справе саюзу змагання, і з тых нешматлікіх, хто дажыў да нашых дзён. Гэты Дэмух, ён маёй мамі, па маме некі далёкі сваяк. Там потым не разбіраліся, ці ты свой, там ака палавіну людзей сядзела ў тюрмах. Яны пыталі ў мяне, які ён вам родственнік. А я кажу, я не знаю. Бо праўда, якая я там была, мне там інтарэсна была, ці Дэмух мне родственнік. Бог яго дзяде. Я кажу, пытайцеся ў мамы, а нас і папа забралі ўперад, а потым мяне, і брата, і маму. Гэты Раманчук, гэты Дэмух, яны праўда хадзілі і падкілі гэтых... міліцію, НКВДшнікі. А ты НКВДшнікі прыйдуць Дэмуха лавіць, яны каго ў нас начавалі ў хаці. Ніхто к нам не заходзіў, не начавалі гэтыя НКВДшнікі ў нас. А потім і забралі нас. НКВДшнікі, это былі людзі свае? Беларусы, да. Папа нашого першого забралі. Пакуль нас асудзілі, так папа пустілі, сказалі, што ён не вінават. А нас уже забрали и завязли аж в Горьковскую область я сидела. На лесоповале была. А потом уже была и бригадиром, потом там, я от бригадирства освободилась. Была такая лагерочек, и я там была бригадиром. Там. Потом расканировали были, по грибы ходили, косили там. всяго было. І мне за гэта начислілі у тройном размере стаж. Потому что считали, як мы не виноватыя. 10 год дали. І 10 год дали. Я 6 год отсидела. Ой, потерпели, голодные были, холодные, на лесо повалил, валила и в лес, чего я не робила. Той работы нема, которой бы я не умела. Все переробила. Вот осталась одна, мужик помер. А, дай бог мне. На моем месте никто не выдержал. А вы внукам, вы детям, внукам рассказывали, что вы были в лагере, что творилось тут после войны? Не рассказывали? Чому? А хто мене питався, а внукам там вельми інтересно некому, де ти була. Ну як так? Ну так. Повинні ведати, хто такі большевики, хто такі Сталін. За що бабуля сиділа, ні за що. Ой, ти чоловік милий, моє ти дитя золотое. Хто гото у нас за такі очистки? Моє то ще у Мінську там, Мінську. А я от уже одна осталася, так і коротаю до смерті. Унукі Марыі, якія жывуць у Менску, хутчэй за ўсё носяць піянерскія гальштукі, хутчэй за ўсё ездзяць на лінію Сталіна, хутчэй за ўсё не разумеюць сэнсу слова «гулаг». Хутчэй за ўсё не гавораць на мове сваёй бабулі і пагатоў нічога не ведаюць ні пра саюз змагання, ні пра допыты ў МГБ, ні пра тую вайну пасля вайны. Марыя Дзярнова не расказала ў свой час унукам пра сваё жыццё.